पवित्रात्मेव बोलिए सभी च पितात्मेव त्वमेव बन्धु च सखात्वमेव त्वमेव बन्धु च सखात्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम मात तू ही गुरु तात तू ही मात तू ही गुरु तात तू ही मित भ्रात तू ही धन धान्य हमारो मित भ्रात तू ही धन धान्य हमारो ईश तू ही जग ईश तू ही ईश तू ही जगदीश मम शीश तू ही प्रभु राखन हारो मम शीश तू ही प्रभु राखन राव तू ही ओम राव तू ही राव तू ही ओम सत भाव तू ही जग राखन हारो सत भाव तू ही जग राखन हारो सार तू ही कर तार तू ही सार तू ही कर तार तू ही घर बार तू ही परिवार हमारो घर बार तू ही परिवार नमस्ते सते ते जगत कारणाय नमस्ते सते ते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो द्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय धर्म प्रेमी सज्जनों पूज्य मातृशक्ति प्यारे बच्चों अभी आप पूज्य माता श्रीमती कमला आर्य जी के उत्तम प्रवचन सुन रहे थे। वो जहाँ पर जहाँ जा करके अजमेर में ऋषि उद्यान है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संग्रहालय जहाँ उनकी लेखनी पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश ओरिजिनल बुक्स जो उन्होंने हाथ से लिखी हैं लिखवाई हैं वो सुरक्षित रखी हुई हैं उनके सामान। और अजमेर में एक परोपकारिणी सभा है जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हुए हैं उन्होंने अपनी एक उत्तराधिकारिणी सभा बनाई थी जिसका नाम रखा था परोपकारिणी सभा। वहाँ से एक पत्रिका भी आती है परोपकारी। तो ऋषि उद्यान में हमारे पूज्य गुरु, मेरे पूज्य गुरु स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक के योग्यतम शिष्य रहते हैं, जिनका नाम है आचार्य सत्यजित, जो कहीं प्रचार करने प्राय बहुत कम जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने में ही इतने व्यस्त रहते हैं, सीखने सिखाने में ही, साधना में ही महान विद्वान है। तो बहुत अच्छी बात है, माता जी उनके संग में रहती हैं, तो सत्संग से ही उन्होंने इतना कुछ सीख लिया कि आपको सिखाने की योग्यता प्राप्त कर ली। फिर सत्संग का प्रभाव है कि एक आप जैसे परिवारों में रहने वाली उनकी लड़की रहती है, शायद यहाँ पर उनके पास आती हैं वो, और वो कहती है मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं रहती, मैं कोई गुरुकुल में पढ़ी भी नहीं हूँ, वहाँ पर मैं तो एक दो महीना जब भी मिलता है चली जाती हूँ और कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ सीख लेती हूँ, साल में कुछ महीने लगा आती हूँ वहाँ पर। तो आपने मेरा परिचय ऐसा क्यों दे दिया कि मैं दर्शन पढ़ी हुई हूँ, उपनिषद पढ़ी हुई हूँ? मैंने कहा आपने थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे, इसलिए मैंने आपका ऐसा परिचय दे दिया। तो वो एक आज विषय लेकर के बोल रही थी, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। स्तुति कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा कहना, क्या है स्तुति? स्तुति का एक अर्थ सामान्य भाषा में प्रशंसा भी लगाते हैं लोग, कि परमात्मा की प्रशंसा करना। लेकिन माता जी एक बात और बोल रही थी कि सिद्धांतों का ज्ञान जरूरी है, और सिद्धांतों के बाद में व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है, है ना? दो तरह का ज्ञान होना चाहिए, शाब्दिक ज्ञान और तात्विक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, दो तरह का ज्ञान होता है। तो हमारा ज्ञान क्या है? शाब्दिक ज्ञान। तो शब्द ज्ञान को व्यवहार में लाने का प्रयास कीजिए, आप भी उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए कि आप भी अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, आप भी अपने परिवार को कहीं से प्रशिक्षित होकर के आए और उनको कुछ बताएं, जैसे आपको इतने लोगों को माताजी बता करके गए, तो हम भी कुछ बताने की योग्यता, सिखाने की योग्यता रखें, ना कि केवल टाइम पास करते रहें टीवी देख करके, है ना? या बहुत सारे एंजॉयमेंट के साधन है आजकल, तो उन सब चीज़ों में टाइम पास ना करें, जीवन को बर्बाद ना करें। तो इसलिए हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, एक स्तुति में एक भ्रम पैदा होता है, अभी माता जी जो प्रवचन कर रही थी, एक बहुत अच्छे विद्वान है धर्मवीर जी, जो ऐसे ऐसे महान पुरुषों का संग करते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया, और जहाँ तक मैं धर्मवीर जी से परिचित हूँ तो वो उसका यही अर्थ लगाएंगे, फसल काटने वाली बात कह रहे थे कि परमात्मा कम उम्र में भी उठा लेता है और ज़्यादा उम्र में भी उठा लेता है, हर उम्र में उठा सकता है वो किसी को भी, अपनी उसकी मर्जी। तो यहाँ एक सिद्धांत हानि ना हो उसके लिए ये स्पष्टीकरण भी जरूरी है, ये परमात्मा की निंदा हो जाएगी अगर आप नहीं समझ पाए इस चीज़ को। परमात्मा केवल शरीर में हमें लाने और ले जाने वाला है, और किसी को मारने वाला भगवान नहीं है। ये भ्रम पैदा हो जाएगा हम सबके मन में कि परमात्मा की मर्जी, जिसको चाहे उसको उठा ले, डर जाओ सब। तो डराने वाला नहीं है भगवान, कोई आतंकी नहीं है। इससे भय पैदा हुआ, और भयभीत होकर के हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जहाँ भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। याद रखिए, यदि आप जिससे डरते हैं उससे प्रेम कभी कर ही नहीं सकते, ये एक सिद्धांत है। तो परमात्मा हमको मारता नहीं है, बस शरीर में से ले जाता है। मृत्यु तो किसी भी कारण से होती है, बच्चा, उसकी कोई दिल में छेद है, किसी के ब्रेन में कोई कमी, किसी को बुखार हो गया, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो कारण कोई और है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहता है भाई तुझे इस शरीर में ही नहीं पड़े रहने दूंगा, मैं तुझको नया शरीर दूंगा, तेरा शरीर रहने लायक नहीं है, चल बेटा तुझे दूसरा शरीर देता हूँ। एक पुराना कपड़ा अगर तेरा फट गया तो माँ कहती है तुझे दूसरा वस्त्र पहना देती। तो इससे परमात्मा, यह परमात्मा की स्तुति, मैं जिस दिन से आया हूँ सबसे पहला प्रवचन यही दिया था मैंने इस स्टेज पर बैठ करके, कि परमात्मा तीन दुखों में से कोई भी दुख किसी को नहीं देता। पहला है आध्यात्मिक दुख, खुद के कर्मों से दुख उत्पन्न होता है, खुद के खाने पीने सोचने से बोलने से जीने से लाइफ स्टाइल से हमको दुख आते हैं। अब जैसे बता रही थी, खाने पीने में बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं और पता नहीं कितनी कितनी गंदी चीज़ें खाते हैं, मुँह लगाते हैं, तो उससे पता नहीं कितने ग्रह की बीमारियाँ होती हैं लोगों को। अब ये सोचना कि ये अपने कर्मों का फल है ना, आप सावधानी नहीं बरत रहे, आपको मच्छर काट रहे हैं, तो किसकी लापरवाही है हमारी? तो हमको बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कुछ हो गया, तो उसके जिम्मेदार हम हैं, हम मच्छरदानी लगा के सोए, हम कुछ भी उपाय करें। कहने का अर्थ है कि खुद के किए हुए कर्मों से दुख आते हैं, दूसरे आतंकी अपराधी या कोई हिंसक प्राणी, मच्छर शेर सांप किसी को काट ले या मर जाए कोई, तो ये दूसरा दुख है, ये भी भगवान नहीं देता किसी को। और तीसरा, भूकंप बाढ़ सुनामी से प्राकृतिक आपत्तियों से लोग मर जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये धरती बहुत पुरानी है और परमात्मा ने इसमें फ्लैट अपार्टमेंट बनाने की परमिशन किसी को नहीं दी कि तुम इतनी बड़े बड़े मजबूत मकान बनाओ उसमें नीचे दब जाओ, और भगवान को बाद में ब्लेम करो कि कितने 50,000-1,00,000 लोग मार दिए। तो ये भगवान ने नहीं कर रहा था, भगवान सुन लीजिए आप सब, ईश्वर की सृष्टि को पृथ्वी को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो गए, 1,08,96,53,112 वर्ष हो गए, काम कर रहे हैं ऋषि लोग जब से, तो इतने 2 अरब वर्ष लगभग इसको बने हुए हो गए, तो इसमें चेंज तो आए नहीं आए। कौन सी कंपनी ऐसी है जो कहती है कि ये कभी कार हमारी खराब नहीं होगी, ले जाओ इसको, ये टैबलेट कभी खराब नहीं होगी, ये लैपटॉप कभी खराब नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं कहा। तो इसलिए ये सब दुख भगवान नहीं दे रहा किसी को। हाँ, जो मर जाते हैं फिर उसको भगवान ले जाता है, शरीर में ही पड़े रहना नहीं देता, भटकने नहीं देता किसी को भी। एक भ्रांति हमारे अंदर बहुत बड़ी है कि आत्मा भटकती है, भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं। जैसे किसी का डेथ हुआ, चाहे वो नॉर्मल डेथ हो चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो किसी बीमारी से हो, परमात्मा उसको तुरंत पकड़ लेता है और ले जाता है शरीर में से बाहर। जब हमारे कोई घर टूटने लगे कोई भी, तो हम उसमें से बाहर भागते हैं ना, तो ऐसे में आत्मा जब शरीर रहने योग्य नहीं होता तो उसमें से निकलना चाहता है, लेकिन बेचारा निकल नहीं सकता अपने आप, क्योंकि उसने शरीर के साथ ही जीना सीखा है, उसने परमात्मा के साथ तो जीना ही नहीं सीखा। तो परमात्मा के साथ जिए तो उसको शरीर से इतना मोह ना हो, तो बात भी सही है माता जी जो कह रही थी कि शरीर का उसको मोह नहीं था बेटे का, इसलिए ड्यूटी पर आ गया, वो बात अच्छी बात है, वो वेद की बात है कि आदमी शोक ना करे। सब जगह शोक सभाएं हो रही है, शोक में डूबा जा रहा है, डुबाया जा रहा है सब, ऐसा शोकमय वातावरण बना लेते हैं, उसको क्रिएट करते हैं हम लोग। तो ये सब सभाएं जितने भी हैं ये शोक से निकालने के लिए, उसको ना कि उसको शोक में डुबाने के लिए, उसको दुखों से निकालने के लिए। इतने सब लोग आते हैं किसी की डेथ के बाद, क्यों आते हैं कि भाई वो दुखी ना हो, उस तेरे साथ हम हैं, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बता। महर्षि दयानंद ने कहा है किसी को अंतिम संस्कार करते समय आपके पास दोहराया हुआ होता है, मैं क्या करूँ, हमारे पास फोन आते हैं पंडित जी, हम तो सोचते थे आप एम्बुलेंस भी बुक कर देंगे, आप क्रिमिटोरियम पे बुक कर देंगे, आप स्ट्रेचर भी इंतजाम कर लेंगे, सब कर लेंगे। मैंने कहा जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। तो इतना सामर्थ्य तो जितना भी लोग आते हैं, कुछ कहता है हम ये कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लोग उसको शौक से निकालने के लिए आते हैं, ना कि उसको शौक में डुबाने के लिए। एक दिन शोक सभा में गया, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली थी, बिजनेस क्लास के लोग थे। तो अब क्या है कि उसको इतना ज़्यादा शोक में डुबा दिया सब लोगों ने, और उसने भजन संध्या रखी हुई थी, भजन मंडली बुला रखी, तो वो भी इस तरह से गा रहे थे कि वो बंदा घबरा करके भाग गया, अपने घर के अंदर जाके छुप गया। कहा कि मेरा दिल घबरा गया, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाएगा। जिसका बाप मरा है वो बेटा ऐसा बोल रहा है कि मेरे को कोई शौक से निकालने का उपाय नहीं कर रहा। उसको हिम्मत बांधने आया सब लोग, और उसको उसकी हिम्मत तोड़ने में लगे। उसको जो है याद दिला रहे हैं कि चीज़ों की, कि तुम्हारे पिताजी ये थे वो थे, वो बेचारा घबरा गया और उल्टा कि मेरे पिताजी इतने महान आदमी भगवान और मर गए, तो घबरा गया बेचारा। तो ये ज्ञान से आदमी दुखों से निकल सकता है, और अज्ञान से व्यक्ति शोक में और डूब सकता है। और उसको घबराहट हो गई कि मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए। तो मैं भीतर गया, मैंने कहा भाई मैं हूँ यहाँ पर, अभी थोड़ा सा तो बताऊँ। मैंने कहा ये सो शोक से निकलना है, ना कि शोक में डूबना है। तो ये सब हिम्मत बांधने आया है आपकी, आपके पिताजी को याद कर रहे हैं, आप घबराओ नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो। अब उनके गुण तो गाएंगे ना जो चला गया परिवार से, इससे कि परिवार में बच्चों को एहसास हो कि भाई क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी विशेषताएं बताई जाए, है ना। तो रोना नहीं, शोक से निकलना चाहिए। हम सभी शोक से मुक्त होने के लिए आए हैं। इस शरीर में हम दुखों से मुक्त होने के लिए आए हैं। हमको शोक लगते हैं बहुत सारे, हमको छोटे छोटे चीजों से शोक लग जाते हैं, लगते भी नहीं लगते। हमारा थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो हमको, क्योंकि हमने उनसे अपने आप को जोड़ा हुआ है, हमने परमात्मा से खुद को जोड़ा हुआ नहीं है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, तो जो भक्ति करते हैं उनके संकट क्षणों में दूर हो सकते हैं, सबके नहीं होते, क्योंकि सब भक्ति नहीं करते। सब भक्ति करते हैं अपने परिवार की, अपने घर बार की, अपने व्यापार की। सबसे ज्यादा उपासना हम लोग इन्हीं चीजों की करते हैं, तो इनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे को मानसिक दुखों से बचाए, हमको शोक से उबारने के लिए। इतने ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो लोग हैं। तो इसलिए हमको शोकों से और दुखों से निकालने के लिए, और छोटी छोटी बातों में, व्यवहारिक बातों में भी हम लोग फेल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फेल होने का मतलब है, अगर आप दुखी हो गए तो आप फेल हो गए। अगर आप डिस्टर्ब हो गए, अशांत हो गए, उखड़ गए, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, तो समझ लीजिए आप टूट गए, तो आप फेल हो गए। तो जीवन में कोई भी दुख नहीं आता। अभी माता जी मैरिज कराती हैं हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से, तो वो शिलारोहण पे पैर रखवाती हैं, पत्थर पर हम भी रखवाते हैं। कन्या की माँ या मामा शिलारोहण, शिला का स्टोन पीस होता है, उस पर पैर रखती है वधू। तो वधू क्या कह, वधू की माँ कहती है कि आरोह एवं अश्वान मंत्र है कि भाई ये पत्थर जैसे भारी होता है, ऐसे हर दुख जीवन में भारी लगता है। तो जैसे आप भारी भरकम धरती को पार कर लेते हो, पहाड़ों को पार कर लेते हो, ऐसे ही दुख भी पत्थर के समान भारी है, उसको भी पार कर लेना। दुखों को भी, तुम दूसरे घर में जा रही हो, अनजान परिवार में जा रही हो, तो हो सकता है आपको बहुत सारे कमेंट्स मिले सुनने के लिए, बहुत सारी बातें मिले, तो आप उनको, बाधाओं को पार कर लेना। क्योंकि ऋषि कहते हैं बाधना लक्षणम दुखम, जीवन में दुख कुछ नहीं होता, केवल बाधाएं ही दुख है। कोई रोग आ गया, कोई भी रोग आ गया तो बाधा आ गई, जीवन में आपके काम सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। आप जैसे सोचते हो कि मैं इस तरह से प्लानिंग करते हूँ, काम उस तरह से नहीं होते, तो वही दुख है। तो बाधाएं ही दुख है जीवन में। कोई व्यक्ति आपके जीवन में रुकावटें अटका रहे हैं, हो सकता है ऐसे भी, तो ये भी दुख है, है? कुछ व्यक्ति अपनी वजह से बाधित है, कोई दूसरों की वजह से बाधित है, कुछ प्रकृति की वजह से बाधित है, लेकिन परमात्मा की तरफ से कोई भी बाधित नहीं है। परमात्मा सबको मुक्त करने के लिए है, किसी को बंधन में डालने के लिए, दुखों में, बाधाओं में डालने के लिए नहीं है। तो कोई भी बाधा परमात्मा खड़ी किसी के लिए भी नहीं करता। ये मानवीय सृष्टि है, ये जैविक सृष्टि है, जीवों की सृष्टि है, जिसमें अन्याय देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार, इतनी समस्याएं देखने को मिलती है, अन्याय देखने को मिलता है। ये है हमारी सृष्टि। और हम गीता की बात करते हैं, कृष्ण को तो हमने समझा ही नहीं। जैसे परमात्मा की बुद्धि होती है ना, न्याय बुद्धि, ऐसे ही कृष्ण जी की बुद्धि न्याय बुद्धि। वो कहते हैं कि भाई ये अन्यायकारी है, इनको मारो, चाहे तुम्हारे गुरु हो, चाहे बाप दादा हो, चाहे कोई भी, चाहे कितने सगे हो, कितने अपने हो। कृष्ण अर्जुन घबरा रहा है बेचारा, शोक में आता है ना आदमी, जब घबराता है बहुत जल्दी। शोक में आने का मतलब है घबराहट, बेचैनी, परेशानी। तो जब भी आपके ऊपर समस्या आती है ना, आप घबरा जाते हैं, आपके कांपने लगते हैं, आप किसी से लड़ना पड़ जाए, आपको फाइट करनी पड़ जाए, बताइए करवाइए, एकदम आदमी कांपने लगता है। किसी से बहस करनी पड़ जाए और वो गलत हो रही हो बहस, तो भी आप घबरा जाते हैं। और कोई इतना बड़ा युद्ध आपके सामने हो रहा हो, सेनाएं खड़ी, घबरा जाता है। और वो भी अपने अपने सगों को मारना, अपने गुरु पर वार करना, तो घबरा तो है ही जाएगा। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, मारो इनको सब, द्रोणाचार्य को मारो, कृष्ण पितामह को मारो, तुम्हारे दादा वादा जो भी हैं सबको निपटाओ। तो वो बेचारा घबरा ही गया, जीवन क्या हुआ, तो घबरा गया। अब वो घबरा गया तो कृष्ण की है भगवान की बुद्धि, परमात्मा ने से बुद्धि मिली है कृष्ण जी को, तो कह रहे भाई अन्यायकारी है ये लोग सब। जो न्यायकारी है वो अपना है, जो तुम्हारे साथ न्याय करे वो तुम्हारा, जो तुम्हारे साथ अन्याय करे वो अपना नहीं होता, उसमें अपनापन है ही नहीं। और क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का नाश करना, तो तेरा धर्म क्या है, इनको मारना। परमात्मा ये नहीं देखता कि कौन कितना बड़ा मिनिस्टर है, कौन कितना बड़ा विद्वान है, धनवान है, बलवान है, कितना प्रसिद्ध है, वो तो कुत्ता सुअर बना देगा एक मिनट अगले जन्म में। वो ये नहीं देखेगा कि भाई ये इतना बड़ा मिनिस्टर था जी, उसे जो न्यायालय से दंड नहीं मिला तो परमात्मा उसको दंड देगा। अगर उसको भ्रष्टाचार से, सारे सपोर्ट से, पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्ट से वो बच गया अगर अन्याय से, और उसने पब्लिक की रक्षा नहीं की, तो पब्लिक करेंट लेके चला गया, वो खुद जोड़ करके एक जगह इकट्ठा करके सारा पैसा पब्लिक का, पब्लिक की सेवा में लगना चाहिए था जो, तो उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जितने ऊंचे पद पर बैठा है वो उतना ही अधिक जिम्मेदार है, ये समझना। अगर वो अपने एक फैमिली का सीनियर पर्सन कोई भी है तो वो पूरा जिम्मेदार है उस परिवार का, बिगड़ने का, सुधरने का, संवरने का, उसको पूरा श्रेय मिलेगा। अगर कोई कंपनी का बॉस है और उसकी कंपनी लॉस में जा रही है तो उसका सारा दंड उसको मिलेगा, श्रेय उसको मिलना चाहिए चलाने वाले को, है ना। तो ऐसे ही है, चाहे छोटे, तो जितने बड़े पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पब्लिक का उतना ऋण चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर, और वो सोच रहे हैं कि ये जन्म में हमको उतारना नहीं पड़ेगा, हमको नौकरी मिल जाए, 5 घंटे पढ़ाना हो, बैंक में काम करना हो, कुछ भी करना हो, और हम करें ना करें हमारी तो मौज आ गई। तो बेचारे ऋणी हैं, वो ऋण चढ़ा के जा रहे हैं। एक व्यक्ति 20-25 हजार रुपए महाशय धर्मपाल जी से ले गया कि मुझको, मेरा गुरुकुल है, मैं वहाँ ट्यूबवेल लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, झूठ बोल करके ले गया। अब हमको पता लग गया, हम उस गुरुकुल में जाया करते थे, तो वहाँ पहले से ट्वेल लगा हुआ है, पहले से ही वो सब चीज़ें हैं, वो दोबारा मांग के ले गया झूठ बोल करके। तो मैंने मास्टर जी से कहा, मैंने कहा वो आपसे जो उस दिन मांग रहा था पैसे ले गया, तो वो आदमी ठीक नहीं है मास्टर जी। तो मास्टर जी बोले मैं तो उसके थनों में से निकाल लूँगा, अगले जन्म में वो मेरी बकरिया गाय बन जाएगा और मैं उसके तनों में से मैं निकालने वाला हूँ। तो ये ऐसा नहीं सोचना कि कोई आदमी ले गया आपको चीट करके, तो वो ऐसा नहीं होता। तो परमात्मा की सृष्टि में न्याय है, हमारी सृष्टि में अन्याय है। तो कृष्ण जी की गीता जो है ये लोगों को समझ में ही नहीं आती। बहुत से लोग कृष्ण जी की निंदा शुरू कर देते हैं, भगवान की निंदा शुरू कर देते हैं कि उसने उठा लिया, उसने मार दिया, उसकी ऐसी मर्जी, ऐसी इच्छा थी। तो ये सब बातें सिद्धांत हानि करती हैं। इसलिए हमको परमात्मा को न्यायकारी है, न्यायकारी ही मानना, बोलना, सुनाना, सुनना, यह है परमात्मा की स्तुति। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। तो उस परमात्मा को हमें जानना चाहिए जो हमारे लिए इतना कुछ करता है कि हमें शरीर में लाया। हमको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे आँख भी बनेगी, हमारी कान भी बनेगा, हमें कान भी मिलेगा सुनने के लिए, आँखें भी मिलेंगी देखने के लिए, और हमें चलने के लिए पैर मिलेंगे। हाँ पता था हमें, कुछ पेट में थे हम, छोटे से थे, इतने से थे, नुन्नू से, कण बराबर नहीं है हम लोग, कितना भी मान करते हैं। और ये शरीर हमारा बढ़ता है खाने पीने की चीज़ों से, तो माँ ने जो खाया उससे शरीर बढ़ा, और बाहर आकर के हमने जो खाया पिया, अन्न जल परमात्मा का बनाया हुआ, उससे भी हमारा शरीर बढ़ता गया। तो ये सब अन्न जल का विकार है, परिवर्तन है, ये मैं नहीं, ये मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा। ये कपड़े किसके हैं? मेरे, ऐसे आपके। तो आप शरीर नहीं, ये आपके हैं। तो ये सारा संसार भी हमारे लिए भगवान ने बनाया। तो जिसने हमारे लिए इतना ज़्यादा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतनी व्यवस्था की हुई है, और उसको हम न जाने, तो कितना बड़ा ज्ञान है भगवान के बारे में। ये तो हमारे से रिलेटेड बात है। आपको हर जगह ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रहा है, इतने तरह के अनाज, फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, है स्वस्थ रहते हैं, इतनी औषधियाँ हैं, देखने के लिए इतना संसार है कि आप परेशान हो, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं, है ना, घूमने चले जाओ भाई पहाड़ों में। तो ये सब भगवान ने शरण दे रखी है, आपको आश्रय दिया हुआ है, बसाया हुआ है, तो उसका उपकार करना, ये स्तुति कर रहा हूँ मैं भगवान की इस समय, आपकी भाषा में। ये वेद मंत्रों में ऋषियों की भाषा है, ये सूत्रों में, योग शास्त्र में ऋषि महर्षि पतंजलि की भाषा है, महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में उनकी भाषा है। तो आप अपनी भाषा सब तरह से स्तुति कीजिए आप। तो स्तुति का फल क्या होता है? स्तुति का फल होता है प्रीति। भगवान से आपकी प्रीति हो जाएगी, भगवान से आप जुड़ जाएंगे, जो कि आप जुड़े हुए नहीं हैं। और जब तक हम भगवान से दूर हैं, हम शोक में डूबते रहेंगे। ये संसार के लोग, ये संसार, ये परिस्थितियाँ हमें बार बार शोक में डुबाती रहेंगी। तो इससे वही उभर पाता है जो व्यक्ति स्तुति करता है, स्तुति जान लेता है क्या है, परमात्मा की स्तुति, स्वयं की स्तुति, विद्वानों की स्तुति, दूसरों की स्तुति, पदार्थों की स्तुति, सबकी स्तुति किस में है? ऋग्वेद में। सब पदार्थों की स्तुति किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सब पदार्थों का वर्णन है, जितने भी सृष्टि में पदार्थ हैं, मूल रूप से जितने भी परमात्मा, आत्मा और संसार के पदार्थ हैं, सबकी स्तुति ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद को पढ़ा है जभी तो ऋषियों ने ग्रंथ लिख दिए, उपनिषद, दर्शन, इन्होंने और क्लियर कर दिया उनको विस्तार से है वेद में, थोड़ा उन्होंने बहुत सूत्रों की भाषा में बहुत संक्षेप में लिख दिया, उसको सार, उसको समेटना चाहा उस विषय को। वेद में तो कृषि भी है, वेद में तो औषधि विज्ञान भी है, वेद में तो फिजिक्स भी है, मैथ भी है, बायोलॉजी भी है, स्पेस साइंस भी है, लेकिन हमको इतनी विद्याएं नहीं पढ़नी, तो हमको तो अपने शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा इनको जानना है, तो महर्षि पतंजलि को पढ़ लो, और जिसको फिजिक्स जाननी है तो वो वैशेषिक दर्शन पढ़ ले, सांख्य दर्शन पढ़ ले। तो ये चीजें अलग अलग विद्याएं हैं वेद की, फैली हुई हैं। तो हम वेदों को, शास्त्रों को पढ़ें, सीखें, समझें, तो हम अपने बच्चों को और नई जनरेशन को वो सिखा सकते हैं। नहीं तो सब टाइम पास कर रहे हैं और मनोरंजन में लगे हुए हैं सब लोग। सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग कमाते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो यही जीवन नहीं, जीवन परमात्मा की, आत्मा की खोज के लिए, बोध के लिए मिला है, ना कि अबोध बालक की तरह अज्ञानी बनने के लिए, मूर्ख बने रहने के लिए मिला है। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। आइए, एक श्लोक से हमने परमात्मा की स्तुति की थी, फिर हमने अब एक भजन से परमात्मा की स्तुति करी, प्रवचन से भी परमात्मा की स्तुति की मैंने, एक भजन से भी स्तुति करते हैं। इतना बिगड़ा हुआ आदमी था ये, जिसने भजन लिखा, कि जीवन में शायद कोई बुराइयां जितनी भी हैं वो सब इनके जीवन में थी, लेकिन महर्षि दयानंद ने इसको, इसका उद्धार किया। इसका नाम है अमीचंद, और ये जब मंच पे बैठ गया महर्षि दयानंद से अनुमति लेकर के, और कहा कि मैं भजन सुनाता हूँ, बहुत अच्छे गाता हूँ, तो महर्षि दयानंद ने कहा आओ सुनाओ, पीठ थपथपा दी उसकी, और इसने भजन सुना, तो बहुत आनंद आया महर्षि दयानंद को, बहुत अच्छा जानता था संगीत को, तो अच्छा लगा। अभी इस महर्षि दयानंद को प्रवचन, उसका भजन हुआ खत्म, महर्षि दयानंद स्टेज से नीचे उतरे तो बोले आपने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। लोगों ने कहा इतने भ्रष्ट आदमी को, जो अपनी घरवाली को निकाले बैठा है, वैश्या रखी हुई है घर में, शराब पीता है, इतने गंदे आदमी को आपने हमारे मंच को अपवित्र कर दिया। तो महर्षि दयानंद ने कहा अच्छा, मैं तो पता ही नहीं था, तो चलो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आ गया वो, और महर्षि दयानंद से बोला कि मैं भजन सुनाऊंगा ही, तो महर्षि ने आ जाओ, बिठा दिया उसको मंच पे, कहो, उसने भजन सुनाए बहुत अच्छे, महर्षि दयानंद ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर बहुत अच्छा भजन गाते हो, लेकिन वो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो, ये शब्द कह दिया उसको, बस ये शब्द कहे तो वो समझ गया कि भाई मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मुझे इतने महान विद्वान ने इस धरती के समय इतनी प्रशंसा की मेरी, और मैं कितना गंदा, तो उसने अपने जीवन को बदल दिया। तो महर्षि माता जी ने कहा ना, प्यार से बदलना किसी को, एकदम किसी के ऊपर टूट नहीं पड़ना, कोई गलती करे तो उसके ऊपर हमला नहीं करना, अभी कह के गई ना, तो प्रेम से समझाओ किसी, शांति से समझाओ, तो समझ में आएगा, जब शांति स्थिति में होता ना व्यक्ति तब ज़्यादा समझना है। तो आइए परमात्मा की स्तुति करें, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदादि कारण मुक्त अनंत और अनादि विशेषण है तेरे, अनंत और अनादि विशेषण है तेरे, सृष्टि का सृष्टा तू भरता संघर्ता, सृष्टि का सृष्टा तू भरता संघर्ता, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता, कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता, मैं लालित वै पालित हूँ पितृ स्नेह का, मैं लालित वै पालित हूँ पितृ स्नेह का, यह प्राकृत संबंध है तुझसे नाता, ये प्राकृत संबंध है तुझसे नाता, करो शुद्ध निर्मल मेरे आत्मा को, करो शुद्ध निर्मल मेरे आत्मा को, नित्य प्रातव सायं करूं मैं नित्य सायं प्रातः, मिटाओ मेरे भव के आवागमन को, मिटाओ मेरे भव के पाता और बिलबिलाता, फिरून जन्म पाता और बिलबिलाता, बिना तेरे है कौन दीनन का बंधु, बिना तेरे है कौन दीनन का बंधु, अवस्था सुनाता, जिसको मैं अपनी सुनाता। अब अमीचंद जी भक्त अमीचंद बन गए, ऐसे ऐसे भजन, इस भजन से अच्छा भजन मुझे कोई लगता ही नहीं, और ये उन्हीं का लिखा हुआ है जो कभी इतने भ्रष्ट थे लेकिन इतने महान हुए कि आज तक उनके भजनों जैसे भजन नहीं लिखे किसी ने आर्य समाज में। कहते हैं लास्ट में, अमीरस पिलाओ कृपा करके मुझको, अमीरस पिलाओ कृपा करके मुझको, रहो सर्वदा तेरी कीर्ति को गाता, रहो सर्वदा तेरी कीर्ति को गाता, जय जय पिता परम आनंद दाता, जय जय पिता जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता, जगदादि कारण, जैसे उन्होंने अपने जीवन में क्रांति क्रांति की, बदल दिया अपने जीवन को, आदर्श बना दिया संसार के लिए। महर्षि दयानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, पंडित लेखराम जी ने, पंडित लेखराम जी की घटना सुनाया आपको जीवन में। एक उनकी बीबी बीमार है, बच्चा बीमार है, मृत्युशैया पर पड़ा है एक व्यक्ति घर में, और वो एक जगह 200 लोग एक गांव के मुसलमान बनने वाले थे, और महर्षि और पंडित लेखराम जी जिन्होंने महर्षि दयानंद का जीवन लिखा, उस गांव पर ट्रेन नहीं रुकती थी, कंबल लपेट करके कूद गए और हाथ पांव सब छिल गए, लहू लुहान वो उस गांव में पहुंचे। तो जानते थे हमको पंडित जी आ गए, महान विद्वान व्यक्ति को पंडित कहते हैं शास्त्रों में। तो कहा कि ये क्या हाल है आपका, कैसे आ गए, कैसे क्या हो रहा है, कहाँ चोट खाई, किसने मारा आपको? तो बोले कि मुझे पता लगा आप लोग मुसलमान बनने वाले हैं, तो मैं आपको रोकने आया था। तो बोले अब कोई मुसलमान नहीं बनेंगे, आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, कौन हमारे लिए कौन भाएगा, कौन हमारा जान जोखिम में डालेगा, तो आप हमारे से बड़ा हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो वो हिंदू ही रहे, आर्य बन गए, सब लोग आर्य समाज को ज्वाइन कर सकते, पक्के हिंदू को आर्य कहते हैं, कच्चे हिंदू को पौराणिक कहते हैं। तो जो परमात्मा को बहुत महान मानता हो वो आर्य है, समझ रहे, और जो परमात्मा को मूर्ति मानता हो वो हिंदू है। ये अंतर है थोड़ा। लोग कहते हैं आप भगवान को नहीं मानते, भगवान को सबसे ज्यादा हम ही मानते हैं, परमात्मा सृष्टि करता है, कौन कहता है भगवान को नहीं मानते, मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, भगवान को भगवान मानते हैं, यही फर्क है हमारे। हम मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, बहुत सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, याद दिलाती हैं महापुरुषों की, राम की, कृष्ण की, लेकिन परमात्मा का स्थान नहीं ले सकती। परमात्मा जो सृष्टि को चला रहा है, इतने जीवों को जन्म दे रहा है, जा रहा है, इतनी सृष्टि का निर्माता है, उसको कोई बना बेच खरीद नहीं सकता, नहीं तो हम बड़े हो जाएंगे भगवान से, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला हमेशा छोटा होता है। तो हम भगवान को नहीं बना सकते, भगवान हमें बनाता है। ओम शम, सबको नमस्कार।